श्री रामकृष्ण वचनामृत 2 जनवरी 1884 परिच्छेद 73 ज्ञान पथ और विचार पथ भक्ति योग और ब्रह्म ज्ञान। श्री रामकृष्ण अपने कमरे में बैठे हुए हैं। रात के 8 बजे होंगे। आज पूस की शुक्ला पंचमी है, बुधवार 2 जनवरी 1884। कमरे में राखाल और मणि हैं। श्री रामकृष्ण के साथ रहने का मणि का आज 21वां दिन है। श्री रामकृष्ण ने मणि को तर्क विचार करने से मना किया है। श्री रामकृष्ण राखाल से, ज़्यादा तर्क विचार करना अच्छा नहीं। पहले ईश्वर हैं, फिर संसार। उन्हें पा लेने पर उनके संसार के संबंध में भी ज्ञान हो जाता है। मणि और राखाल से, यदु मल्लिक से बातचीत करने पर उसके कितने मकान हैं, कितने बगीचे हैं, कंपनी के कागजात कितने हैं, यह सब समझ में आ जाता है। इसलिए तो ऋषियों ने वाल्मीकि को मरा मरा जपने के लिए उपदेश दिया था। इसका एक विशेष अर्थ है। म का अर्थ है ईश्वर और रा का अर्थ है संसार। पहले ईश्वर, फिर संसार। कृष्ण किशोर ने कहा था, मरा मरा शुद्ध मंत्र है, क्योंकि वह ऋषि का दिया हुआ है। म अर्थात ईश्वर और रा अर्थात संसार। इसीलिए वाल्मीकि की तरह पहले सब कुछ छोड़कर निर्जन में व्याकुल हो रो रो कर ईश्वर को पुकारना चाहिए। पहले आवश्यक है ईश्वर दर्शन, उसके बाद है तर्क विचार शास्त्र और संसार के संबंध में मणि के प्रति। इसीलिए तुमसे कहता हूँ, अब और अधिक तर्क विचार न करना। यही बात कहने के लिए मैं झाऊ तल्ले से उठकर आया हूँ। ज़्यादा तर्क विचार करने पर अंत में हानि होती है। अंत में हाजरा की तरह हो जाओगे। मैं रात में अकेला रास्ते पर रो रो कर टहलता और कहता था, माँ मेरी विचार बुद्धि पर वज्र प्रहार कर दो। कहो, अब तो तर्क विचार न करोगे? मणि, जी नहीं। श्री रामकृष्ण, भक्ति से ही सब कुछ प्राप्त होता है। जो लोग ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं, यदि वे भक्ति मार्ग पकड़े रहें तो उन्हें ब्रह्म ज्ञान भी हो जाता है। उनकी दया रहने पर क्या कभी ज्ञान का अभाव भी होता है? वह देश में कामारपुकुर में धान नापते हैं, जब राशि चूक जाती है तब एक आदमी और धान ठेल देता है। इस तरह राशि फिर तैयार हो जाती है। माँ ही ज्ञान की राशि पूरी करती जाती है। उन्हें प्राप्त कर लेने पर पंडितगण सब घास पात की तरह जान पड़ते हैं। पद्मलोचन ने कहा था, तुम्हारे साथ अछूतों के घर की सभा में भी जाऊंगा, इसमें भला हर्ज ही क्या है? तुम्हारे साथ चमार के यहाँ भी जाकर मैं भोजन कर सकता हूँ। भक्ति के द्वारा सब मिलते हैं। उन्हें प्यार कर सकने पर फिर किसी चीज़ का अभाव नहीं रह जाता। माता भगवती के पास कार्तिकेय और गणेश बैठे हुए थे। उनके गले में मणियों की माला पड़ी थी। माता ने कहा, जो पहले इस ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आ जाएगा उसी को मैं यह माला दे दूंगी। कार्तिक उसी समय फौरन ही मयूर पर चढ़कर चल दिए। गणेश ने धीरे धीरे माता की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया। गणेश जानते थे माता के भीतर ही ब्रह्मांड है। माँ ने प्रसन्न होकर गणेश को हार पहना दिया। बड़ी देर बाद कार्तिक ने आकर देखा कि उनके दादा हार पहने हुए बैठे थे। मैंने माँ से रो रो कर कहा था, माँ वेद वेतांत में क्या है मुझे बता दो, पुराण तंत्रों में क्या है मुझे बता दो। उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है, कितनी बातें दिखाई है। सच्चिदानंद गुरु को रोज प्रातःकाल पुकारते हो ना? मणि, जी हाँ। श्री रामकृष्ण, गुरु कर्णधार है। फिर देखा, मैं एक अलग हूँ, तुम एक अलग। फिर कूदा और मछली बन गया। देखा कि सच्चिदानंद समुद्र में आनंदपूर्वक विचर रहा हूँ। ये सब बड़ी ही गुह्य कथाएँ हैं, तर्क विचार करके क्या समझोगे? वे जब दिखा देते हैं तब सब प्राप्त होता है, किसी वस्तु का अभाव नहीं रहता। शुक्रवार 4 जनवरी 1884 दिन के 4 बजे के समय श्री रामकृष्ण पंचवटी में बैठे हैं। मुख पर हंसी है और साथ हैं मणि, हरिपद आदि। हरिपद के साथ स्व आनंद चटर्जी के बारे में बातें हो रही हैं और घोषपाड़ा के साधन भजन की बातें। धीरे धीरे श्री रामकृष्ण अपने कमरे में आकर बैठे हैं। मणि, हरिपद, राखाल आदि भक्तगण भी उनके साथ रहते हैं। मणि अधिक समय बेलतला में रहते हैं।